Tango, ang sinulugti ka nga puerta mayor, ang simbahan. Kusog na ginikikinumo, bimnong karas nga to, dito nga didahan. Apugos na punto, iginrubikin ang paghubong. Ni at hatu pada pero yana hawaan pangadi igin bubuli at tantagdad igin titigpasan na menog pasay luwa ako bulawan ang sirap han magbubunok indugo daog pupulungan na lubad naluluwas ang maraw daog ganan na atong ang ladaog. Bungso palang higa.